ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين سوره النحل کی قرآن دا ترغیب مضمون شروع نا اول کی بدتیان نا تپوس شیو چه اللہ سنا ذل کری ما زانزل ربکم دا قرآن پا حق کی داغینا تپوس کی تو دا قرآن کانفرنسو ناول تپوس داغی نکڑیو چه اللہ سنا ذل کری نبس داغی خدا جوابو چونکہ داغی قرآن سرا رابطہ نوا محبت نو ناغیوی قسی دا بخانو اساتویر الاولین دنور سدی بیا غیل الزواجرو چی گورد ظالمان زان لا بوجو ندرانکڑا دا بوڑی سنگا قیامت کے چو سب اخپل بوجو نی سب دا نور وی ملائک بوتا ہوئی چی گندو ناراوڑا دنیا ام پی سخاکڑی وا لڑلی وا ندلتا ام راوڑا بیا تسلیو پیغمبر لا چکدی ارس کئی خو پروامو سا تیس نشی کولے سل پا پڑاو دیو لوڑا دیس نشی کولے کستا پا حق کس منصوبی جوڑی تسلیو ارکڑیو اب یہ داغی حال قیامت کی ذکر کو داغی زن کدن یہ بیان کو ډېر سخت دي ځکه چې ملایکې وجنی نو دیو ته زاری کوي او مینت کوي چې ورې مونږ سره ګنا نه دې کړې همونږه ګناګار نه یو مونږ ډېر پاک خلق یو نو مونږ سره گزاره کوا مونږ ډېر نازک خلق یو نوم سره سختی مکوا نلا جواب ورک چې تاسو نه دی کړی ګناونه ولې الله نه خبر بل ان الله علیم ما کنتم تعمل نو بس د موت سره وت الله وی فتحلو ابواب جهنم خالدین فیها زي جهنم ته ده خبرو تا ساجد ده فدخلو معلومی ایدا چه بس دمرک سرا سوک جهنم تا دی سوک جهنت تا دی ٹیم پکی نشتا مولد پکی نشتا خمانا سو ارواح دامانا فدخلو دا ارواحو پلی حاس سروی چ داخل شې تاسو مډيري یا خو دروازې مډيري دي پدخلوم جمالا ابوابم جمالا ها خدای او قاعده ده زی چې جما چې د جمع سره مخامخ شي نو په دقیق تقسیم د احاد او په احاد باندې ولی خلق هم گن دی دروازی هم گنی دی نزاسی باو کو چی او یو تن با پو جدا جدا دروازه باندی دی طولو پا یو دروازه نور دی تقسیم با کی گی نو کاغا یو یو تنی او کاغا دخپل عمل مناسب ڈلی خوا چغلاگر پا آغا دروازه چا دا غلاگر دا شرابیان پا آغا دروازه چا دا شرابیان دا لیکلی بای پی با قیده برا او قاتلان پا آغا دا چی دا قاتلان دروازه دا کوجتیان پا آغا چی دا کوجتیان دروازه دا دا تقسیم باشی بات خلو ابواب جهنم خوا خالدین فیها و بیا پا که وطل نشتا امیشه بای پاگی که فلا بئس مسوى المتکبرین اللہوی چه پا دی دروازو ننو تکن دیر بد دین زیدو سیدو لذی متکبرینو چه پا دی صورت که پا دی نمیادی مستکبرین متکبرین دیر بد دی زی گورا دی دیتا ہے مسوا ہوئی خوا مسوا ارستو دو مومنانو حال چی رازینو آگی تا دار وی دار دیگی سا فرق دی پی مسوا آگی تا وی چی دی اختیار نی بس و بوزی و تنو دے خوشحالی نی پیوزے کے و اڈر راگلے دے چل تا بزے تورو بو تا بزے ادو مچ جیل تا بزے او سکر روڑے تا بزے نو دی خوشحالی نی و بس وردی و پینو اکو راگی تاوی چیاغد بندہ پہ اختیار کی چیز بندہ خوخی نو دی و تخا دا فرق دینو جہنمیان کل خوشحالو قدیبان دی چمونگ دی جہنم تلال شو و مسوا شکن دا تردیب پوری دا مجرمانو دا مشرکان نتا پوسو دا قرآن پا حق کی ناگی دیر غلط جواب ورکو چی ساتویر الاولین دا غی حال ذکر کگنا و ذکر کی دا مومنان حال چی دا مومنان نتا پوسو چی دا قرآن پا حق کی نو دیر خیستا جواب انہیں اکڑو دیر بہتر جواب اکڑو تک دا موحدین نتا پوسو چی دا قرآن پا حق کی کنا ناگی دا قرآن پا حق کی سمر زبردست دا اخلاص نا جواب ورکی نموت ډیر په ادب او احترام سره اخلي چې قران عظیم الشان د الله مقدس کتاب دا القاب ولکتلی خاص کر چونکړی دي چیزه الفاظ قران ته استعمالی ښه د موحدین شان ازګه قران بیا بیا په تقوا سره ذکر کوي چې خلک خوشي چې ښا دا غجزان بچ کړي د شرک نه وه خلق دي وقيل للذين اتقوا او ویل شو هغه کسانو ته چې ځان بچ کړي د شرک نه ماذا انزل ربكم چې سنازل کړي استاسو رب د قران په حق کې سوای قالوا خيرا دا ډیره جامع کلمه ده خب قرآن کې دا دوه سی الفاظ ډیر جامع دي خیر او بر دا دواړه د دې حد او انتها نشته ښه سمندر دی دا دغه جوابونه جواب یو کوم چې خیر او برکت کڅوک خیر غواړي نو قران لذي راضي کسوک برکات غواړي نو قران لذي راضي، کسوک د الله د رحمتونو تقاضا کوي او طلب کوي نو قران لذي راضي. دا د رحمتونو کتاب دی کنه، خیرن یعنی انزل و سر ده. یره جواب وکنو الله رب العزت وس اغیله بشارتونه ورکي چې ساجي به خلق یې للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، خاص لم د تخصیص دی، خاص دا غی کسان د پاره چې ډیره ښه خبره او کړه، ډیره قیمتي خبره او کړه، ډیر د اخلاص نه کار واغستو د قران په حق کې ورسوم د اخلاص خبره او کړه، قران به خوشاله شوی. ښا اګه بخاوی او امام منسکا خلق ورپسې ولار، سورة النساء لستو او دا آیات پا کولستو چه واتخذ اللہ و ابراهیم خلیلا، نور پسی سو کلارو ازاد گونتیو خوا چه ویوری دنوی لقد قررت عینو ام ابراهیم، پید ابراهیم دا مور سترگی خوبری ری خشوی، لقد قررت عين ام ابراهيم خا ولي چې الله بل چا ته خليل نو وي لیکنه خو ابراهيم ته وي، هغه باندې ډیر ناشناو لګي ده. الله رب العزت وي چې د قران په حق کې زمره د اخلاص خبره وکړه، الله ول بشارت ورکړي د پاره دا غي کسانو چې اخلاص وکم د قران سره د محبت اظهار وکم د مینې اظهار وکم پیار وکم، نو دې د پاره په دې دنیا کې حسنه حیات طیبه ده، خسته ژوند سکون ژوند دې ته ویل شي حسنه. ایو بشارت شو جون بیڈیر پاک صفا ستھرا ولدار الاخرتی خیر، او خام خاکور دا آخرت دیر بہتر دیں تو دنیا دا کورنونا چی دیل اللہ تیار کرے تھا دار الاخرت چی جنت و توی گور دل تکی مسوا مسوا نوی خام تکا مسوا خو دا دی خو خانوا خو داخل کلیشو اتا، او دلتا دا جنتیان و کور خو داغی دا اختیار دے، دی خو سوالو نکلیو پا دنیا کی چی اللہ مولا کور راکی خو با جنت الفردوس کے، تکا پیغمبر و طویلیو چی دا جنت سوال کوئے نو بیا سم سوالو کہے کنا اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، ځکه دا الله نه چې سوال کوي نو په هغه کې به کمزوري نه کوي، دا چې د بنده نه څوک سوال کوي نو یره ډېر درد ول نه ورکوم، ډېر بوج پې نه اچوم، وکه یو لس زر روپۍ راکړې نو ځکه پوهېږي چې بنده ته که هر څه وایي نو بوج پی نرازی مجھے دو پیسی ہوتا ہوا ہے کنا، نو بیا والا نبازو گو رہا ہاں دا اللہ پا حق کی دا غنہ جسم رد گران سوال کینو کواتینا دکا اغتا گران ندا کنا اغتا سا گران ندا، نو دکا نبی علیہ السلامی لیو چی سوال کوئے نو بیا ہو جنت الفردوس کوئے چی سمزے دے سم جنت تے، نو دار دا آخرت دیر بہتر دے، بیاوی ولنعم دار المتقین. اسوک خوی چی دا جنت تی خو بیا بیای وای ولنعم ابا دا غی مخ کی باندی عطف دی وی خود دیر کمال دا وجینا دیر مرتبی دا وجینا بیاوی چی یر سخه استا دی کور دا بسلی پسی پت نماری د جمهور دا معنا ده او حسن بصری تینا خلاف ده او د دین امراد د دې دنیا کور ده د متقیانو د دنیا بس کوری 30-15 اسمان پکې نخ کاری بن کورو ندی دیتے سنگو لنے مدار المتقین وی اگوی کور خدا دے کور خدا دے اڈا گئے ملازران دیرو مناظری کڑی وی نیت الرحمن دیو نقیب احمد دیو و بیاو سر درستم شیخ مناظره و ناغوی ملاخ و عبدالسلام دی حسن بصری وی چی کور خود متقیانو دا کور دی چی بدی 30-15 کی دی دا سی جون تیر که چاہا جنت پیو گاٹو بنیاد کور خدا ہو خبر خود دے دینا شورو شویدہ مرکز خدا ہو دکا دادا سے کورو چی ام مدرسہ ہو ام کورو چی بدی کور کی دی کم علمو کا قرآن ازدکا دا عقیدین خبر شو دا عمل خبر شو توحید او سنت چاولی زدکاو او بیا نورو تا انو لنعم دار المتقین داوی دو متقیان دا کورنے دا دیر خیستا کور دکا جنات عدنی یدخلونا جنتنا دا میشوالی چی داخل بشی غیتا تجری من تحتها الانارو بایگی بلان دی دونو دا غینا نهرونا لهم پی آما اشاون تزید پار پا دی جنتونو کی تفصیل خو گران دی خو بس اغسو چی دی غواری بس چی دی سغواری نوار سو پکی خوا ما اشاون کذالک اجز اللہ المتقین دغه سه الله وی بدل ورکی الله متقیان تا بیا بیا متقیان سوسو زله وی ها دا ولي ته قران مطلب دا دی چې خلقو ځان د شرک نه وساته چې سدينو په تقوا کې دی بس دا وی صحت نشته سشمار نشته ها چې الله په دې تقوا کې سمره برکت یې خه د تقوا اول درجه چې ځان بچ کولی د شرک نه دغه یادی خان الله وی دا دی اصل کې د متقیانو بدله اوس څنګه چې د مجرمانو ځن کدن ذکر کړیو نو دغه سې دلته کې د مؤمنانو ځن کدن ذکر کوي خان شیخ القرآن طول مردغا سے پدی سختے کے تیر شیو نار وقت با پا مندرسا کی سکار نمگڑے ہوں چکم مصری تے مصری با پاکی کار کاؤ کنا خاص مصری ہو اگا با کار کاؤ ادھا کوٹی یا وجی سے با نو اگا بولا اگا ورکولا کنا کرایا مرایا و مزدوری ورکولا چې اته بجې وشنو شیخ القرآن براغې وی غزن کدن نه دی راغلی دغه مصری له نوم یې خو دغه خپل نوم وو ارس چې وو خدا ول شیخ القران نوم یې خو چې ځان کزن نه راغله اوس دا باغ ته معلومه چې ولې وته داسې وی نو د عزیزان کزن ذکر کوي ښا د متقیان الذين ذاك ساندي توفاهم الملائكه چملکې دې لرا ملائک طيبين په داسې حال کې ابو معاذ وي چې طاهرين من دنس الشرك روح المعاني نقل کې طاهرين من دنس الشرك چې ډېر پاک دي د خیر د شرک نه بالکل د شرک خیر ورپور نه یقولون وای ملائک ذی تا سلام علیکم بارک شیم دا وخت کې سلام څه ضرورت دی ولی سلام خو دعا ده پاره اده دعا وخت تیر شو دا خو اوس باغه د بدلیو د عوضونو د اجرونو د ثوابونو په تموي الله طرف نه ها نو دا سلام د غیظ مبارکه دی ها چې مبارک شه السلام علیکم ادخل الجنه ذیتم وی ذی جنته هل تغیت ویل ادخل ابواب جهنم هغه یې په لاره رخصت کړو او تنبیه ورپسې پوری کړی چې بیا باندې راوځي غواړي سالبول شیونو عدل تهذیت او چې ځای داخل شي جنته ادخل الجنه بما کنتم تعملون دا په سبب دا غي چې تاسو عمل کړیو نو بعضی خبره ډیره مشکلې بعضی خبره دا سه مشکلې چې بعضی عالمانو افسوس کړی او زه وصیت پرې خره چې مونږه خو د دې په حل پوهنه شو کروستو داسې بندیان رالو چې الله والا زیات عقل او فهم ورکړي نو کاغي په حل پوه شو نو یبه موږ خو یې عجیب وي بعض علما داسې هغه دا چې حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام بیا بیا وی بخاری کې چې لن یدخل احدکم الجنه عمله تاسو جنت ته په عمل نشئتلې چره عمل هم نشي بوتلې نو صحابه وزره غته فکر شوه نو وی ولا انت تم نشئتلې په عمل سره نو غي ولا انا او تم نشمتلې الا ان يتغمدني الله برحمته او کلامي په خپل رحمتونو کې راون غاړي نو لار وشه قرآن چی گوری دا دیخا ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون ویدہ دا عمل پوجتا سو زینو خا نو اسی حل خوشتا دی خدا سی حل نشتا دی چی دا بنده دا زلا خدشات لریشی دا سی حل نشتا بد دقا وی چی نه نه عمل سبب دی دا سبب قدر دی او اصل علت دا الله رضا ده دا الله رضا ده حضور چې په دې عمل باندې دا الله رضا حاصلېږي او پر رضا سره جنت حاصلېږي نو دا سلسله ته جوړ کړه نو ها بما کنتم تعملون دا حال بیان شو زوانو نو آخر کی بیا زجر ذکر کئی تاکہ مجرمانو تا چیغی قرآن تا ساتویر الاولین ویلیو کنا هل ینظرون عذی انتظار نکی الا انتا تیوم الملائکتو مگر چراشدی تا ملائک لقبض ارواحهم د مرګ ملائکه ازي دي ته پته مې نو چې روحونه تنه واخلي دا خو هغه وخت قران نازلې ده څومره وخت شو سوار له سوا کال او شو نو هغه وخت کې بیا چې انتظار کوي نه اوس خو ډیر زیات دي ښه چې بس دې ته ناس دي چې کله ملائکه راځي ازماره نه به نسی دا مخلوق دې ته ناس دي کنه دا هغه څنګه چې الله ویلو نه هغه څه شو یو رد داسې نه خالی کی چې په هغې کې په سوونو خلق د هغې نه روحونه نه وځي بس لګیا دي که نه ښه او بس دغه خلق دی ښه نه کلمه او نه علم او نه دین او نه قرآن او ایس بس خبر نه دي او ځي په تیار کې هېڅ پته نه لګي ښه دې ته انتظار کوي او یات یا امر ربک یا دیتے انتظار کئی چراشی اغا حکم در افستا چی قیامت تے فذالک فعل اللذین من قبلهم اللہ ویدادی چی سکئی دا کارونا آغی پخانو کری دی کنا دا خود آغی نمی راس پاتے شوئے دے خوا دا شرکونا دا ظلمونا او دا شرابونا دا مرتاری او دا حرام او دا رشوتونا او دا سودونا دا او دا غی خلقو میراس دے او دا غی انجام سو شو تباو برباد شو اللہ وی دیبام دا غسی کی گی نفان دا غسی کار کلیو قومنو چمخ کد دینو وما ظلمهم اللہ واللہ ظلم ندکلی پا دیبان دی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن اغی پا خپلو زانونو بانده ظلم کرده انفسا هم پلو زانونو سره ظلم کرده چه خپل زانونو بچ نکرل لخپل زان افاظته و نکو ده خپل زان غم و سره نو ده آخرت زان لسه تیاره و نکو بس طول جون ده پا دی دنیا کې صرف کو خواه ده دی دنیا ده ترقه ده پارا ده دی دنیا ده جمع کولو ده پارا ده دی دنیا ده عزت ده پارا اوی بے چه عزت په دولت کې ده مروز دا غی خبره وسمه قص خلق دا غسی وی ښه چې عزت وي په دولت کې ده نو دا الله ظلم وکړو کدی په ځان ظلم وکړو دولت څه ته وي کې له کونه دولتم بین اغنیای مو بین اغنیای من کوم وي سورہ حشر کی ویلو چې خلق د اعمال ورکه جزانو غریبانو لا فقیرانو لا دغه زه دې دیله ورکه د دې زه بینک نه دی تاسو بګی جمع کړی دی د دې زه دا عمارتونه او بنگلې ځان دي چې تاسو په دا کې صرف کاوه ښا دا خود قیامت علامو کی پیغمبر ذکر کړی و هغه حدیث چې بار بار بخاری کی راځي چې جبرئیل امین تپوس کړو نبی علیہ السلام نه ډیرو خبرو صحابه ناستو هغه وی مېلم راغله د حق دی چې د خپل تپوسو کیو بیا مونږ کنه نو جبریل امین و تپوس کاو چه مل اسلام مل ایمان مل احسان او نبی علیہ السلام و جواب ورکاو چه جواب بے ورکنو ملما باوتاوی چه سودقتا یا رشتیا خبر دیو نو صحابو یو بلتاو کذا جدا سنگا ام تپوس کئی ام بیا تصدیق کئی دا خودے جوڑ دے از میخ دے پار راگل و پیغمبر باندے امتحاق کئی تو خود و خیر اگی و غگ نشو کولی کن آخر کی وطاوی چی متس ساعتو دارا تاوی بس آخری سوال دے چی قیامت بکلی نبی علیہ السلام وی دا جسوک تپوس کئی زه په داغه نه خنه پويګم. هاوی اشراط به د بیان کما چې عالمي کنا عالمي به بیان کما نه عالمو کې دغه ویلو ښا چې خلق چې غیبا ګډو بيزو سره ژوندو په ځنګلو کې اوپراتو د جامې حیثیت نه او د خوراک حیثیت نه داسې ژوند دي تیرو غریب راشیو یو بل سروس سیالی کوي په تعمیراتو کې تعمیراتو کې یو بل سره سیالی کوي پیدا خلق نو اذا د قیامت علامه ده خلق نو دینه پته لګی چې دا کوم سیالی کوي اوس کنه ا دې یو بل نه اوچتای کنه ا جدا جدا نقشې راوړي سنگاپور نه نو دا خلق ده رعاء الشاعي رعاء الشاعي دا د ګډو بيزو خلق دشمن کيانو ګډبانو غوبانو چوسو ګور کنه بلازي جوړي کوم ځای نه راوخلي دا علامه د قیامت ښکار شوې نزيدي ښه پسوابم سيئات ما عملوم ورسي داغي تا سخته او سزاګانې دار عمل چکڑے و وحاق بهم ما کانو بهی استازیون او چا پیرش دینا اگا عذابو چی دی بار پورا ٹوکی کولی حاقا را گیرے کلو چی بیا خلاصے نشتا دیکھا احاتوا بهم سرادقوها سورے کاف کی بیارات چی دی جہنم اگا دیوالو نو چا پیرش دینا حاقا مخی عامو ذو وضع په لحاظ سره چار شی بچا پیرش نو حاقا به وتوی لیکن اوس په استعمال کې حاقا خاص دی په دې کې چې عذاب ته نه چا پیرش نور سيزونه ته واتو وَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَوِي أَلَّذِي تَعْجِ هَرْكَلَا تَسُوْ ظُلُمْ قَلَيْ پَخْبُلُ ذَانُنُ بَانْدِينَ پَدْ دَاخِلْ شَيْ دَرْوَادُ وَجَهَنَّمْ تَعْمِ شَبَيَ فَدِيكِمْ وَلَا بِعْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ دیر بد دے زیدو سیدو ذدیلوی کون کو مشرکینو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اُوِلِشُو اغا کسانو تا چیزانی بچ کلی و دا شرک نا مازان زل ربکم چیز نازل کلی دی رب ستاسو قالو خیران اوی غیب جواب که چطول خیر و برکت للذین احسنو فی آزی دنیا حسنا خاص داغی چا دا پارا چوڑیر اخلاسی او کم دا قرآن پا حق کی دیر زبردستا پیشنگویی اکلام نو پا دی دنیا کې دی دا پارا خیستا جون دے او کور دا آخرت دیر بہتر دے ولن احمدار المتقین او سخیستا دے کور دا متقیانو جنتنا دا میشوالی چی داخل بشی اغیتا چی بایی گی بلان دی دون دا غین نهرونا لهم پی آمائی شاون د دې لپاره په دې جنتونو کې هغه سدي چې غواړي کذالک ایذ الله المتقین دغه سه الله بدل ورکی متقین الذين ذاك كسانو تتوفاهم الملائکۃ چې دې ډیر د وخت نه معلوم شوی وو چې دا جنتیان دي دا دنیا کې وو چمړ کول دی لره ملائکوم په داسې حال کې چې پاکو ذخیره د شرک نه نوای دي ته ملائکو سلام دی پتا سبحان دی زمونږ طرف نه مبارک دی تاسو لام زه داخل شې جنت ته بما کنتم تعملون تاسو تاسو د عمل په جبان چې عمل هم کړی دی او الله قبول کړی دی اب آغا وقت کوتی وہ سنوی چاہتا خواب چې ته قبول شوی که نه قبول شوی. دا ملائک وته وي چې تاسو الله ته قبول شوی یې نو ځای جنت ته. ادا چې کوم نه دي قبول شوی ادا ځای ناس دي او غیبتونه کوي او چغلی کوي بس دغه دي عمل لی خوراک سکاک دي نو هغې ته الله وایي چې څه ته ناست یې. هل ینظرون دی انتظار نکی الا ان تاتیهم الملائکتو مگر چرا شدیتا ملائک دا عذاب او ملائک دا روح اغسطو او یا تیام ربک یا راشی اغا پیسلا دا ربستان قیامتو یا بلی او عذاب دنیا کی اس خود عذابو نو دیر قسمو ندی کنفا کذالک فعل الذین من قبلهم سنگ چه تاسو کم کارو نکوه چه ده حرام و حلال و پرخ نشتا ده شرکیات و ده بدعات و سو پرخ نشتا ثواب و تویخا دقه سکار کلو کسانو چه مخ که ده دینو نو اللہ تباو برباد کلو حلاکی اکلو وما ظلمهم اللہ اللہ ظلم ندکلی پا دیبانده ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن اغیخ پلو زنن باندې ظلمونه وکړه او کار دا سه حد لراغلیو او دا به دخلی نه خاطو چیرې کجا دوزخ یې کار سي کنه په دې دنیا نه بوي خیخه دا سه به سوال کو د مرګ زمرا شواقی و دا زیتا خواه نالای بزان ظلم کرده دی پا خپل عمل سر دا زی غختنو دی تنو ویلی شوی چه گره دا شرک انجام خراب ده سو سو دلوتا بیلی فاسوابهم سیئات و ما عاملو رسید دیتا سخته و سزاگانی و عذابون آغا چه دی عمل کرده و او چا پیر شود دین آغا عذاب چی دی بار پورتوکی کولی چی متا زلوات کل بای او ما یحبسو سوره هود کی چی آغا عذاب سشی من نکلی چی نرازی خوا تا توکی مسخری وینو اللہ اید آغا عذاب بطنوس چا پیر شکر.